Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ba'dakum hamidi Allah tabarak wa ta'ala. Nakum salia. Pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara ya mwisho tulisoma athalitha, jambo la tatu ambalo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrishwa na Allah tabarak wa ta'ala atuamrishe sisi umma wake, lilikuwa ni jambo la alhijra, kufanya hijra, kuhama kutoka katika miji ya kikafiri kuelekea katika miji ya Uislamu. Tulisema kabla ya kulitoka hili jambo la tatu na kuingia katika jambo la nne, tutakuja kusoma akwali za wanawazuoni wa Kiislamu juu ya kubainisha hukumu ya watu kuishi katika miji ya kikafiri au kusafiri kuelekea katika miji ya kikafiri. Ulama wametaja shuruti yani sharti zitakazojuzisha mtu kusafiri ila biladi al-kufri, kuelekea katika miji ya kikafiri. Miongoni mwa ulama ni al-allama faqihu al-asri al-sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, katika sharhi yake ya al-usulu thalatha anasema: تتم نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. كتك كتمليزا أو ككمليشا مسألة هيا ينامبتانا نهجرة تتتاجى حكم يكسفيري كويلكي كتكميجي يمكفيري. أنا سيما فنقول hivyo tunasema asafaru ila biladi lkufari, kusafiri kuelekea kwenye miji ya makafiri, la yajuzu, safari hizo hazifai, illa bithalathati shurutin, isipokuwa kwa sharti tatu. Ashartu lawal, sharti ya kwanza, أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. أرتكيوا أنتو آوي نعلم مسافيري وكويلكيا أولايا أو كوينيكو كتك انشي زما كفاري كتك شرطي أكوانزا أرتكيوا آوي نعلم. Kwa ilmu hiyo awe ana uwezo wa kujikinga kutokamana na shubuha. Ana ilmu ambayo ilmu hiyo kwake itakuwa ni ngome na ni kinga imara au ngome madhubuti itakayomzuilia na shubuha, asiende Ulaya jahili ambaye hajui ilmu wala hana ilmu ya dini, amekosa sharti. Ashartu thani, sharti la pili ambalo amelitaja al-allama al-Uthaymeen rahimahullah, an yakuna indahu dinun yamna'uhu min ash-shahawat. Msafiri huyu wa kwenda katika miji na nchi za kikafiri anatakiwa awe na dini ambayo itamzuilia yeye kutokamana na kutenda ya haramu, ya shahwa yaliyoharamishwa. Ana dini ambayo inamzuilia yeye asiende machafu. Hilo ni la pili. الشرط الثالث شرط لتاتو أن يكون محتاجا إلى ذلك أو أنا هتجيو نجمبو هلو كنا ما هتجيو أنا يهتجي كولي سيو والي أمباو نكويندا والي أنغو لكويندا كوغانجا نكوتفت مايشا هوا كسوديوي هاو wanakusudiwa wale ambao wana haja inawapeleka kule, ima ni matibabu au biashara kwenda kuchukua, na mfano wa masuala kama hayo. Anasema tena, fa illam tatimma hadhihi shurut, zisipotimia sharti hizi, mfano ana haja ya kwenda kule, sharti analo lakini hana ilmu أو كنو مشاك فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار حيث يجوز كسفيري كويلكي كوني ميديا مكافيري لما في ذلك من الفتنة وسباب يفتنة أما يقامه باتكانا أو خوف الفتنة أو ككتلي فتنة أما زهوين كزباتا وفيه إضاعة المال كذلك دنياك كنا كبتز مالي لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار وسبب منتو باكا أويز كسفيري سفري كما هيزي أنا توا بس أنا مالي نينجي. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أما إكي وحاجة إمن بلكيا أسفيري سفري هيزو وسبب يمتباب هي دي وحاجة ليو كسولي يا شيخ أو تلقي علم au kwenda kuchukua ilmu, la yujadu fi baladihi, ilmu ambayo haipatikani kwenye nchi yake, wakana indahu ilmun wa dinun, na mtu huyo akawa ana elimu ya dini na ana dini, ala ma wasofna, kama tulivyozungumza, fahadha la ba'sa bih, huyu hana ubaya ya yeye kwenda huko. Ana ilmu ambayo atazuia shubuhat, ana dini ambayo itamzuilia na shahawat, akawa na hitajio la kwenda kwenye miji hiyo. Hitajio lipi? Akalibainisha kwenye fakara hii, liilaji, ameenda kwenye matibabu, matibabu ya kule ni mazuri, au kwenye mji wao hakuna matibabu hayo, zaidi ya matibabu hayo yanapatikana kule. Hii ni haja. Akaendelea, wa amma safaru lisiyaha, ama kusafiri kiutalii, fi biladi lkufari, kwenda kutalii kwenye miji ya makafiri, fahadha laisa bihaja, hii siyo haja. Wa biimkanihi an yadhhaba ila biladin islamia, na ana uwezo wa mtu huyu kwenda kwenye miji ya kiislam, yuhafidhu ahluha ala shaairi lislam, kwenye miji ambayo wenye miji hiyo wanachunga na kuhifadhi nembo za Uislamu. Wa biladuna al-an, na miji yetu hii leo hii, walhamdulillah, asbahat biladan siyahia, pia imegeuka imekuwa ni miji ya kitalii, fi ba'd al-manatiq, katika baadhi ya sehemu. Fa biimkanihi an yadhhaba ilayha, ikiwa lengo lake ni kutalii, aende kwenye baadhi ya hizo sehemu, wa yaqdi zamana ijazatihi fiha, aende akakidhi kipindi cha likizo yake katika miji hiyo, sio lazima kutoka kwenda katika miji ya makufar. Wa amma al-iqamatu fi biladil kufari, ama kuishi kwenye miji ya makafiri, fa inna khataraha adhim, hakika hatari yake ni kubwa, ala dini al-muslim, juu ya dini ya muislam, wa akhlaqihi, na khulka zake, wa sulukihi, na suluki zake, wa adabihi, na adabu zake. Kwenda kuishi kwenye miji ya makafiri, hatari inarudi kwenye dini yako, tabia, suluki na adabu. Wa kad shahadna, na kwa hakika tumeshuhudia, wa ghairuna, na wasiokuwa sisi pia wameshuhudia, inhirafa, kathiri mimman aqamu hunak, inhirafu ya kitabia ya wengi katika wale ambao walikwenda kuishi huko. Faraja'u bighairi ma dhahabu bihi, wakarejea na tabia ambazo sizo walizokwenda nazo. Raja'u fusaqan, wamerejea makwao wakiwa ni mafasiki. Wabaadhuhum raja'a murtaddan an dini, baadhi yao wamerejea wakiwa wamesharitadi kabisa na kuiacha dini yao. Wakafiran bihi, na wameikufuru dini. Wabisairi ladhiyan, bali wamezikufuru dini zote. Waliyadhu billah, hatta saru ila aljuhudi almutlaq, mpaka wakafikiria kufika kwenye kikomo cha aljuhudi, wakawa ni wapingaji wanaompinga Allah tabaraka wa taala. Walistihzaa biddin, na kuifanyia mzaha dini. Wa ahlihi, na kuwafanyia mzaha wenye dini. Assabiqina minhum wallahiqin, waliotangulia na waliokuja baada yao. Walihadha, na kwa ajili ya haya. Kana yambaghi, ilikuwa inapasa. Bali yataayyan, bali inawajibu. Attahafudhu min dhalik, kwamba watu wajihifadhi kutokamana na hilo. Wawadhi shuruti, na lazima kupatikane shuruti ambazo zitawekwa. Allati tamna'u min alhawii fi tilka almahalik, sharti ambazo wataziweka viongozi wa nchi zitakazowazuilia watu wasitumbukie kwenye maangamivu hayo ya kwenda katika miji ya makufari. Haya ni katika yale ambayo ameyasema al-Allama al-Uthaymeen, na ameyazungumza mengi rahmatullahi ta'ala alayhi. Imeruka baadhi ya maelezo. Akasema wa baada tamami hadhaini shartain, ash-shartain, baada ya kutimia masharti haya mawili. Sharti la kwanza, yule ambaye ataishi kwenye mji huo awe na amana na dini yake, kwamba dini yake aliyokuwa nayo anaiamini, bihaithu, kwa namna kwamba atakuwa na ilmu na imani na nguvu ya azima ambayo inampelekea kuwa na thabati juu ya dini yake, na awe na hofu kutokamana na kupinda na kuiacha dini. Na kadhalika akifika huko adhihirishe kwamba yeye anawachukia makafiri, na anawachukia makafiri, na wala hawapendi wala hana urafiki nao, kwa sababu kuwa na urafiki nao na mahaba nao, mimma yunafi al-imanu billah, hayo yanakuwa ni miongoni mwa yale ambayo yanakana imani ya mtu kumwamini Allah. Kwa lazima hata ukifika huko, wale wenyeji wako wa kule katika makufari, usiwe na mahaba nao, bali amesema wa yakuna mudmiran li'adawatil kafirin, aweke kwenye dhamira yake kwamba ana ugomvi na uadui na hawa makufari, wa bughdhum, na kwamba anawachukia, mubta'idan an muwalatihim, akae nao mbali kutokamana na kuwa na urafiki nao na usuhuba nao. Kisha kaileta aya ya Allah katika surati Al-Mujadila aya 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu ila akhir al-aya. Wa qala ta'ala katika surati Al-Maida 51-52, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Aya zote hizi zinakataza kuwa na usuhuba na urafiki na wasiokuwa Waislamu, mpaka mwisho wa aya hii 52. Na akasema wa thabata fi sahih, imethibiti hadith katika sahihi al-Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahabba qauman fa huwa minhum wa anna al-mar'a ma man ahab, atakayewapenda watu atawekwa katika grupu lao, na kwamba mtu yu pamoja na wale anaowapenda. Na kuwapenda maadui wa Allah, min a'zami ma yakunu khataran ala almuslim, ni katika khatari kubwa ambayo inapatikana kwa Muislam ni yeye kuwapenda maadui wa Allah, kwa sababu kuwapenda kwao hupelekea kuwafikiana nao na kuwa ni mfuasi wao. Au ala alaqalli, au kwa uchache yasipopatikana hayo, hupatikana ile tabia ya kutokuwapinga kwa yale waliokuwa nayo. Na ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabba qauman fa huwa minhum, atakayewapenda watu basi yuko nao. Sharti la pili, amakinike kuidhihirisha dini yake kwa namna kwamba anaidhirisha au anadhihirisha shaira za Uislamu wake biduni mumani', pasi na kizuizi. Fala yumna'u min iqamati as-salah, asizuiliwe kusali, wal jum'a wala kuhudhuria jum'a, wal jama'at wala kuhudhuria swala za jamaa, in kana ma'ahu man yusalli jamaa, kama atakuwa na watu ambao wanaswali jamaa, ambao wanasimamisha pia swalatul jum'a, asizuiliwe. Wala asizuiliwe kutoa zaka, kufunga, kuhiji, wa ghairiha min sha'airi din, na yasiyo kuwa hayo katika nembo za dini. Fa in kana la yatamakkanu min dhalik, asipoweza kumakinika juu ya mambo hayo, lam tajiz al-iqama, haitofaa yeye kuishi katika sehemu hiyo. Liwujubi al-hijra hina idhin, kwa kuwa wakati huo tayari hijra imeshamwajibikia. Maelezo mazuri yote haya. Yanaogopa kwamba sisi tukachukua muda wetu wa kusoma darasa letu. Anasema na baada kutimia sharti hizi mbili ambazo nimezirejea hapa. Anasema tanqasimu al-iqamatu fi daril kufri ila aqsam. Baada ya kuangaliwa haya masharti makuu mawili, kuishi kwenye miji ya makafiri kutagawanyika katika magawanyo mengi. Al-qismu al-awwal, gawanyo la kwanza. An yuqima lid-da'wa ila al-islam wa at-targhib fihi, ni yule ambaye atakaa katika miji hiyo ya kikafiri lakini kwa lengo la kufanya da'wa, kuwalingania watu uislamu na kuupendezesha uislamu kwenye nafsi zao. Fahadha naw'un min al-jihad, hii kwa yule ambaye ataishi kwenye miji hiyo kwa madhumuni haya, anafanya da'wa, anawalingania watu kwenye uislamu na anawapendezeshia watu uislamu. Fahadha naw'un min al-jihad, hii itakuwa ni namna au aina miongoni mwa aina za jihad. Fahiya fardhu kifaya, na itakuwa ni faradhi ya kutoshelezeana. Ala man qadara alaiha, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo wa hilo. Bishartin, kwa sharti moja. Anta tahakkaka da'wa, kwamba hiyo da'wa anaoisimamia ihakikiwe, kwamba liwe ni jambo la uhakika, kweli anafanya da'wa na kweli watu wanaikubali. Tumeelewana hapo? Usije ukatumia kigezo kwamba mimi dai, lakini tahqiqi ya da'wa katika mji uliopo haipo, hujatimiza. Wa alla yujad man yamna'u minha, na akosekane atakayemzuilia, kwamba hakuna wa kumzuilia. Na asikosekane yule ambaye atamuitika. Lianna da'wata ila al-islam, kwa sababu da'wa kuwalingania watu kwenye uislamu, min wajibati din, ni miongoni mwa mambo ya wajibu katika dini yetu, na ndio njia waliokuja nayo wa mitume. Waqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na aliamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hakika, bitablighi anhu, watu wafikishe dini kutoka kwake katika kila zama na sehemu. Na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, balligh anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya moja. Hadithi imepokea Imam Bukhari kitabu hadithi al-anbiya, kadhalika imepokea al-Imam Tirmidhi hadithi ya sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Hiyo ni aina ya kwanza ya kuishi katika miji ya makafiri baada ya zile sharti kutimia. Aina ya pili, an yuqima lidirasati ahwali alkafirin, ni yule ambaye ataishi kwenye miji hiyo lakini lengo lake ni kusoma hali za makafiri. Anasoma hali za makafiri, anawadurusu, anawadurusu. Wa ta'arufi ala ma hum alayhi min fasadi alaqida, na kutaka kujua ule ufisadi wa aqida zao walizokuwa nazo, anataka kujua uharibifu wao wa kiaqida. Akawa anafanya bahthi, mithili ya bahthi katika miji yao, anawachunguza na kuwachungua. Wabutulani ta'abud, na ubatilifu wa ibada zao. Wanhilal al-akhlaq, na mmomonyoko wa tabia zao. Wafaudhawiyatu suluk, na fujo za tabia na maisha kwa ujumla. Kwa hiyo amekaa na soma taratibu zao, liyuhadhara nasa min al-ightirari bihim, lengo lake baada ya kurudi awatahadharishe watu zamani msihurike na hao wana haya kwenye tabia, wana haya kwenye ufisadi wa akida, wana haya kwenye ubatilifu wao wa kiibada, wana haya katika mmomonyoko wa tabia na maadili. Huyu naye ameruhusiwa. Wayubayinu lilmu'jibina bihim haqiqata halihim, na akawa anarudi kwao kuwabainishia wale wanaostaji, wale wanaopendezwa na hali za watu kama hawa, kuwabainishia hakika ya hali zao. Wa hadhihi al-iqama, anasema Sheikh, na aina hii ya iqama, kuishi huku, nau'un min al-jihad, pia nayo ni namna katika namna za jihad, lima yatarattabu 'alayha, kwa yale yanayopatikana ndani yake, min at-tahdhiri min al-kufri wa ahlihi, kutokamana na kuwatahadharisha watu kuhusu ukafiri na makafiri. Jambo hilo linapelekea ndani yake kupatikana kwa targhib fil Islam, kuwapendezeshea watu Uislamu na uongofu wa Uislamu. Pale utakapotaja uongofu mbaya waliokuwa nao au ubaya wa tabia za makufar. Lianna fasada al-kufri, kwa sababu kufisidika kwa ukafiri dalilun ala salahi al-Islam, ni dalili juu ya kutengamaa kwa Uislamu. Kwa hiyo ukiambiwa kama hawa wako hivi, hiyo ni dalili kwamba Uislamu kumbe umetengamaa. Kama qila, kama ilivyosema, ilivyosemwa, wa bidhiha tatabayanu al-ashya, na kwa kinyume chake hukaa mambo bayana, mambo hukaa bayana. Wa bidu tayib, ametaja maelezo mengine marefu. Aina ya tatu, ninakatakata, anaitaka kwa urefu atarejea kwenye sharh ya Sheikh katika usulu thalatha. Alqismu thalith, aina ya tatu, an yuqima, ni yule ambaye ataishi huko, lihajati dawlati almuslima, kwa haja ya dola yake ya Kiislamu, kwa haja ya nchi yake ya Kiislamu. Wa tanzimi alaqatiha, na kupangilia alaqa baina nchi hii na nchi hii. Kama wadhifi safarat, kama vile mabalozi, kama vile mabalozi. Fa hukmuha hukmu ma aqama min ajlihi, bas hukmu yake iqama hii ni hukmu ya kile alichokaa kwa ajili yake. Fal mulhaqu thaqafi mathalan yuqimu liyara shu'un at-talaba, aliyetumwa katika upande kwamba yeye ni mwalimu wa taaluma, ataishi hapo kuchunga mambo ya wanafunzi. Wayuraqibuhum wayuhmiluhum ala iltizami dini alislam, na anabaki nao juu ya kukaa na kuwalazimisha waendelee kubaki katika dini ya Kiislamu, na anawashurutisha waendelee kubaki katika tabia za Uislamu na adabu zake. Yani mathalan ametumwa mtu, lakini huyo anaangalia taaluma za wafanyakazi wa Kiislamu waliopo katika mji huo au nchi hiyo ambayo ni ya kikafiri, lakini wana mafungamano fulani ya kiinchi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akatumwa mtu kwenda kuangalia hali za wanafunzi wasije wakasambaratika kimaadili au wakaritadi au wakaacha kadha. Kwa hiyo huyo naye atahesabika kwa lile aliyopewa juu yake, kwa wadhifa aliyopewa juu yake. Fayahsulu biiqamatihi, kwa iqama ya mtu huyu kuishi kwenye nchi hizo hupatikana maslahatun kabira, maslahi makubwa. Wayandari ubiha sharrun kabir, na shari kubwa pia itaondoka kwa mtu huyo. Kwa hiyo huyo naye ataruhusika kukaa katika nchi hiyo kwa madhumuni haya, kwa sababu kuna maslahi makubwa inapatikana na shari kubwa ambayo kwamba atakuwa ameikwepesha. Umeelewana? Alqismu rabi', fungu la nne, an yuqima li hajatin khassa mubaha, ni mtu ambaye ataishi huko kwa haja maalum ambayo ni mubaha hukumu yake, katijara, kama vile amekwenda kibiashara, wal ilaji, au amekwenda kimatibabu. Fatubahu aliqamatu biqadri alhaja, atahalalikiwa na kuishi katika miji hiyo kwa mujibu au kwa makadirio ya hitajio lake tu. Kama ni biashara ameshaipata, arudi. Kama ni matibabu ameshapona, arudi. Waqad nassa ahlul ilmi rahimahumullah, na wamegusia wanawazoni Allah warehemu, ala jawazi dukhuli biladi lkufari litijara, juu ya kujuzu kuingia kwenye makafiri kibiashara. Wa atharu dhalika an baadhi sahaba, na wakaliithirisha hilo na wakaliegemeza hilo kwa baadhi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum. القسم الخامس فنقل تانو تشي هابا او تودلي يا جماعه هنا يكو كنا لا 6 هابا عفوا توجا soma kitabu chetu nitarejea tu kwenye nini eh طيب lakini kabla ya kuondoka huko tumsome na Sheikh Zaid al-Madkhali رحمه الله تعالى katika maelezo yake naye pia akisharehesha kitabu al-usul al-thalatha. شرح ياك ينيتوا طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول. طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول. شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. أنا سمع كتك وكراس عمي موجة ثمان النناني شفهين لكوانايو دار المنهاج. أنا سمع وهنا مسائل تتعلق بهذا البحث. hapa kuna masala yanayofungamana na bahthi hii, miongoni mwa hayo yani hayo masail. tahrimu safari ila biladi ahli al-kufri bidun hajatin mulzima, ni uharamu wa kusafiri kuelekea kwenye miji ya makafiri pasi na haja inayolazimisha. wa ikhtiyaru al-mukth fiha kadhalik, na tendo la kuchagua kuishi katika miji hiyo kadhalika linaingia katika hukumu hiyo. وزيادة في الشر عندما يختار الإنسان بلاد الكفر. نزيد يشاري هيو نبالي متو نبوشاقوا كويشي كوني ميديا مكافيري. وبجانب ذلك نوپند هو هو يطعن في بلاد الإسلام أنا يطعن ميديا كإسلام. هذا أجهل الناس, هيو نمجنغ منو كتك وجنغ وط. وأبعد الناس عن معرفة الحق, نهيو نكتك واتو أمبا وكمبالي كبسا نكويجي وحق. Anasema, anasema haya akiwa kusudia baadhi ya wale ambao walihama kutoka Saudia na wakaikufurisha dola ya Saudia na wakawakufurisha watawala, wakati huo huo wakaenda kuishi London Uingereza. Anaishi wapi? London Uingereza. Anawakusudia hao ambao wanafahamika na wanajulikana na wana taasisi zao, na baadhi ya taasisi zao zimekumbatiwa na Salim Barahian kama vile al-Muntada al-Islami, taasisi ya al-Muntada na kiongozi wake ambaye amerehemeka ima mwanzoni wa mwaka huu au mwaka jana mwishoni, Allahu a'lam, Muhammad Surur Zainul Abidin, yeye na wengine. Wa ka'annahu a'ma ma tabayyana lahu sabila al-haq, na kana kwamba yeye ni kipofu hajabainikiwa na njia ya haq. min subulil batil, kutokamana na njia za batil, hawezi kutofautisha baina ya njia za haki na njia za batil. Falfiraru inma yakunu min biladi al-kufri, anamwambia au anawaambia, sababu sio yeye tu kukimbia, kunatakikana ukimbie kutoka kwenye miji ya ukafiri ila biladi al-islam, ukimbie kwenye miji ya waislam. Mahama kana haluha, vyovyote itakavyokuwa hali za miji hiyo ya Kiislamu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسبب متومي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مجامعة المشركين, أمتحذريشا واتكو تنغمانكانا كويشي فموجانا وشركينا والركون إليهم نكوا تجميع والسكنا معهم نكويشنا. اللهم إلا من ألجأته ضرورة من الضرورات, اللهم إسفوكوا يولا أمباي أمي لفنيهيلو kwa dharura ambayo kwamba imempata miongoni mwa dharura. Wa hajati min alhajat, na haja miongoni mwa allati la tuqda, ambazo haziwezekani kukidhiwa haja hizo illa min diyari alkafirin, isipokuwa katika miji ya makafiri, kama yale tuliyosema elimu fulani tunahitajia na iko kule, matibabu fulani tunahitajia na yako kule kwa uzuri wake, kuna biashara fulani tunahitajia na iko kule. Wa kullu daruratin wa haja tuqaddaru biqadariha, na kila dharura na haja hukadiriwa kwa makadirio yake. Usiseme kwamba unaishi kwa dharura, miaka inakatika, miaka nenda miaka rudi, bado uko huko huko. amma man dhahaba liyad'u ila al-islam amma atakaye kwenda huko kulingania uislamu waqad tahassana bil ulumi shar'iyya ilhali tayari ameshajivalisha ngao kwa ilmu ya kisheria aliyokuwa nayo wal asbab allati tahulu bainahu wa bain al wuqu'i fi ar-radila na ametamakani katika asbab ambazo zitamzuilia baina yake na baina ya kuingia kwenye machafu au ile inhiraf fi mabadi' al-qawm au kwenda kombo kwenye misingi ya watu hao fayakunu hadha mithluhu kama mathal al-ghazi huyu mfano wake utakuwa ni mfano wa mwenye kupigana jihad yaghzuhum anawapiga jihad bidawati al-khair kwa kufanya da'wa ile nao pia ni jihad haya ameyasema pia nani ibn uthaymeen hapa amerudia al-allama zaid al-madkhali rahimahumullahu ta'ala thumma ya'udu ila watani kisha akifanya da'wa hivyo arejee kwenye mji wake la siyama hasa hasa idha kanat hadhihi al-a'mal tunadhimuha dawla islamia hayo matendo yaliompeleka kule yamepangiliwa na dola yake ya Kiislamu ndio itafaa zaidi waqad takun hunaka daruratun na huenda pia zikapatikana dharura nyingine talja'u ila adh-dhahabi ila baladi al-kufri au ila baladi al-kufar zinazopelekea mtu aende kwenye miji ya makafiri imma lililaj imma kwa ajili ya matibabu wa imma litaallumi ilmin tahtajuhu al-ummah al-muslima au kwenda kujifunza ilmu ambayo inahitajiwa na umma wa Kiislamu wala yujadu fi biladiha wa diyariha na ilmu hiyo haipatikani kwenye mji wake na miji ya kwao wa imma limathila dawlata alislam fi umuri dawliya au amekwenda kule kuwa ni naibu wa dola ya Kiislamu kwenye mambo ya kinchi na kidola la ghina anha ambayo hayaepukiki fahadhi kama vile nini ubalozi na mfano wake fahadhi min alumuri allati qad tustathna haya yanaingia katika mambo ambayo huenda yakavuliwa kwenye hukumu ya uharamu kuishi kwenye miji ya makafiri walakin la yadhhabu lakini asiende huko illa man kana sahiba hasanatin bil ulumi shar'iyya isipokuwa yule ambaye kwamba anakuwa ni mtu ambaye ana ngome madhubuti katika ilmu ya kisharia na ana takwa na ana iman na ana hofu ya kumhofu Allah tabarak wa taala haya wameyasema ulama na huyu hapa Sheikh Zaid المدخلي رحمه الله تعالى قبل سجماليسها كتوكا قهويو nitakiwa nianze naye huku juu akitaja mji wa Kiislamu ni upi baada ya kutaarifisha mji wa kikafiri ni upi kuna swali ambalo kuna mtu aliliuliza darasa la mwisho nikasema tuja kusoma inshallah taala ni ipi miji ya kikafiri na ni ipi miji ya Kiislamu anasema katika kurasa wa 187 wadiyarul kufri na miji ya kikafiri hiya lati yu'badu fiha ghayru Allahi azza wa jal ni ile miji ambayo huabudiwa ndani yake asiyokuwa Allah wa yuhkamu fiha bighayri shar'ihi na hukumiwa kwa sharia isiyo kwa sharia yake wala yastati'u almuslim an yuqima sha'air alislam fiha na wala muislamu akawa hawezi kusimamisha nembo za uislamu wake kwenye miji hiyo hadhihi baldatu kufr hii ni miji ya kikafiri yughza ahluha watafanyiwa ghazw wenye miji hiyo watu watapigana na wenye miji hiyo wayujahadun wayukatalun hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah mpaka dini ibaki kuwa yote ni ya Allah tabarak wa taala fa idha huzimu watakaposhindwa wataghallaba al-jaysh al-islami alayhim na jeshi la Kiislamu likawashinda likawa liko juu yao akhadhu amwalahum wataruhusiwa waislamu kuchukua mali zao wasabau nisaahum na kuwateka wake zao wadhararihim na watoto wao wastaraqu riqabahum na watazifanya tumwa shingo zao yani watawaingiza kwenye utumwa fakanu ghanimatan lilmuslimin watakuwa wote hao ni ngawira kwa Uislam wa biladul Islam na miji ya Waislam au miji ya Kiislam hiya lati yuhkamu fiha bi shar'illah ni ile miji ambayo huhukumiwa kwa sharia ya Allah watukamu fiha sha'iruddin na husimamishwa sha'ira za dini katika miji hiyo wa fi muqaddimatiha na miongoni mashaira za dini ambazo zinapewa kipaumbele tauhidu rabbil alamin ni tauhid wa qam'ish shirk na kuikomoa shirki na kuisambaratisha na washirikina walau hasalat fiha maasin, hata kama miji hiyo kuna maasi mengine yatapatikana, bado hiyo ni miji ya Kiislamu. Wala wujida fiha afradun kufar, hata kama watapatikana baadhi ya watu makathiri, fahiya baladu islami, bado hiyo ni miji ya Kiislamu. Ma dama alhukmu fiha li shari'illah wa taharat min almaabudat albatila wa irtafa'at fiha rayatu at-tauhid wa qamat fiha sha'airuddin wa buniyat fiha buyutullah at-tahira, fahiya baladatu alislam ala ayyi halin takun. Hayo amesema Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Anataka kwa upana arejee kitabu hiki Tariq al-Wusul ila idahi ath-thalathati al-usul. Tayib, tuingie kwenye kitabu chetu. Tumesoma al-Hijra ambao ni jambo la tatu na leo tumelikamilisha. Anasema hafidhahullahu ta'ala katika matano yale ambayo Rasul alayhi salatu wassalam ameamrishwa na Allah tabaraka wa ta'ala atuamrishe sisi, akasema arabi'a, lanne aljamaa, kulazimiana na jamaa. Na hili ameamrishwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam atuamrishe sisi tuwe jamaa moja. Kwa hiyo ni amrun ilahiyun, ni amri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaa maana yake wahiya an talzama jamaata almuslimin, ni wewe kulazimiana na jamaa ya Waislamu, kuwa nao, wala tashudda anhum, wala usijitenge nao, waman shadda shadda finnar, kama ilivyokuja katika hadithi, atakayejibagua atajibagua mwenyewe peke yake, ataingia kwenye moto, waman shadda shadda finnar, wala tashudda anha, wala tashudda anhum, wala usijitenge nao ukawa wewe ni shadhu mina shudhudh, lianna aljamaata isma, kwa sababu umoja ni isma, ni kinga, umoja ni kinga. Walianna kaunaka ma aljamaa, na kwa sababu kule kuwa kwako wewe pamoja na jamaa, fihi kuwa ndani yake kunapatikana nguvu, wa ismatan lak, na kinga pia kwako wewe. Amma kaunuka tanazil, ama kuwa kwako wewe unajitenga, fahadha fihi khatarun alayk, hili kuna khatari juu yako, wa ala dini pia kuna khatari katika dini yako. Fakun ma jamaati almuslimin, fakun ma jamaati almuslimin, kuwa pamoja na jamaa ya Waislam, wa ma imami almuslimin, na kiongozi wa Waislamu, wala tashudda anhum, wala usijitenge nao, wa man shadda shadda fi an-nar, na kwamba wewe kubaki peke yako ni khatari juu yako na ni khatari kwa dini yako. Ni yale aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi ima kutoka kwa Umar, ala ma yahduruni wa yanahdhurukia, kutoka kwa Umar ametaja al-Imam at-Tirmidhi kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa fa inna shaytana ma'a al-wahidi wa huwa min al-ithnaini ab'adu man arada buhbuhata al-janna falyalzam al-jamaa. Ni wajibu wenu kulazimiana na jamaa, alaykum bil jamaa, wajibu wenu kulazimiana na jamaa, wa iyyakum wal furqa, na kutahadharisheni na masuala ya kufarikiana, ya kupasuana safu, ya kuparaganishana. Kisha akasema fa inna shaytana ma'al wahid, siku zote shaytani anamkumbatia na kumtafuna na kumhujumu mtu mmoja aliyejipwekesha, aliyejitoa kwenye jamaa, yuko peke yake huko, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine kwamba dhiibu, mbwa mwitu anamla mbuzi yupi? Mbuzi yupi aliyejitenga? Katika hadithi nyingine fa inna shaytana ma'al wahid, shaytani yuko na mtu mmoja, wa huwa min al-ithnain ab'ad, shaytani na watu wawili walioshikamana waliokuwa katika jamaa yuko mbali nao, man arada buhbuhata al-janna, anayetaka pepo ya juu, pepo yenye hadhi, pepo ya nafasi, falyalzam al-jamaa, alazimiane na jamaa ya Waislamu, jamaatul umm. Anasema Sheikh, amma alladhi yakhruju 'ala al-jamaa, ama yule ambaye anajitoa katika jamaa ya Waislamu, jamaa ya haki, وعن السمع والطاعه na anajitoa kutoka katika sifa ya usikivu kuwasikiliza viongozi wake na miongoni mwa viongozi ni wanawazuoni wa taa na kutowatii fahadha kad khala'a ribqata alislam huyo ameuvua ule mfundo wa uislamu min unqihi uliofungwa kwenye shingo yake al-allama Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullahu ta'ala kwanza hii haditha ameisahihisha rahimahullahu ta'ala na akaifanyia ta'aliq akasema ribqa asli yake ni mfundo wa kamba anaofungiwa mbuzi kwenye mguu au kwenye shingo ili asikimbie kwa hiyo ribqata al-islam ni nini sasa ni hiyo kamba kwamba kuna kamba ya uislamu inafungia watu ribqata al-islam akasema Sheikh al-Albani rahimahullah ahkamuhu wa hududuhu awamiruhu wa nawahihi ahkamuhu hukumu za uislamu ndio ribqa hiyo hududuhu mipaka yake hii ni mipaka ya Allah tilka hududullahi fala ta'taduha hiyo ni mipaka ya Allah msivuke kwa hiyo ahkamuhu hududuhu mipaka yake awamiruhu amri zake wa nawahihi na makatazo yake kwa ujumla wake hii ndio ribqatul islam kwa atakayetoka katika jamaa aelewe kwamba khala'a ribqatal islam min unqi amejivua kutoka kwenye shingo yake uislamu كما في الحديث كما يلفوكوجا katika hadith wa fil hadith al akhar na imekuja katika hadith nyingine man faraka al jama'ata shibra yeyote atakayeachana na jamaa akawaacha jamaa shibra kwa makadirio ya shibri moja shibri makadirio haya hii ni shibri pima hii هذا الاصبع هذه الاصبع وهذا الاصبع شبر ويجينا وكسما اصبع واصبع شبري سيجي كسويلي وكسما وسيري وشبري فيما هي كسويلي ونحتاجه ها ولا نينو شبيري وسويلي ونسما كنا شبيري يكونوا نا كنا بيما مهمش شيخ كوجا ها ينتواجه شيخ كوجا Shubiri ni ile ya kunywa. Ile pima. Shubri. Wala sema hivyo shubri. Asante. Shubri. Kiarabu shibr. Atakayeachana na jamaa kwa pima hiyo ya shibri. Famata akafa. Hakuacha mbali jamaa. Famitatun jahiliya. Basi kifo chake hicho alichofia kwa kuachana na jamaa kwa shibri jamaa ambayo anatakiwa awe nayo asiwaache alazimiane nao yeye akawaacha akifa amekufa kifo cha jahiliya kama vile alivyokufa Abu Jahal na Abu Lahab na Ubay ibn Khalaf na Umayya ibn Khalaf na Uqba ibn Abi Mu'ayth na wengineo العلامة الكرماني الكرماني كما نفهميت الإمام النووي لكن ونيو وتوى كرمان ونسمى بالكسر كرماني ونجينا قد كوانا وصول وحديث ونفهميت الكرماني عن بين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني قد كوانا وصول ولو شرهيش فتح ولو شرهيش صحيح البخاري ولو شرهيش صحيح البخاري أمزليو مقامي السابة ناكم من السابة amefariki mwaka 786 hijiria amesherehesha Bukhari kitabu chake au sharhi yake ya Bukhari akaita Al-Kawakibud Darari sharhi sahih al-Bukhari anasema huyu al-Imam al-Karmani wal muradu bil mitatil jahiliya muradi wa mitatun jahiliya kama ilivyokuja katika hii hadith وهي بكسر الميم نيكو كسر يا ميم ميتا an yakuna haluhu fil mauti, ni kuwa hali ya huyo mtu wakati wa kufa kwake kamauti ahli aljahiliya, kuwa ni sawa na kifo cha mmoja katika watu wa jahiliya waliokufa ala dalalin, juu ya upotevu. Walaisa lahu imamun mutaa, amekufa huyo wa jahiliya ilhali hana kiongozi anayetiiwa. Liannahum, kwa sababu wale wa zama za jahiliya, kanu la yaarifuna dhalik, hawakuwa wakiyajua masala hayo. Walaisa almuradu an yamuta kafira, na muradi si muradi wake kwamba anakufa kafiri, bali yamutu asiya, bali huyu atakufa akiwa ni muislamu asi, ametenda kabiratu min kabairi dhunub, dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Kwa hiyo hadithi hii imekuja katika sehemu ya wa'id, kuonesha makemeo makali ya kuyafanya haya. Wa ila haambiu kwamba khala'a ribqata alislam min unuqihi, bas huwa ni kafir, kwa sababu hana ahkam, hana hudud, hana awamir, hana nawahi. Alul ilm wanasema hadithi imekuja kubainisha alwa'id, kama alivyosema al-allamatu ar-rajihi rahimahullah ta'ala. Anasema wa yahtamilu kadhalika, inahtamili, inawezekana, ayakuna tashbih ala dhahirihi, kwamba hiyo tashbihi ya mtu muislamu ambaye amefariki jamaa kwa makadirio ya shibri moja, mita yake ni mita jahiliya, tashbihi kufananishwa na mtu wa jahiliya, maana yake annahu yamut, kwamba atakufa huyo mithla mauti aljahili, mfano wa mauti wa mtu jahiliyun, kama vile Abu Lahab au Abu Jahal. Wa illa miyakun jahiliyan, hata kama yeye huyo bwana hatakuwa ni jahiliya, lakini ufaji wake ni sawa na ufaji wa jahiliyun, kama vile kina Abu Jahal na wengineo. Naam. Anasema Sheikh hafidhahullah, fayajibu ala almuslim, hivyo inampasa muislam, ayakuna ma'a almuslimin, awe na waislamu wenzake, wala yashudda anhum, wala asijitenge nao, ayakuna ma'ahum bibadanihi, awe nao kwa mwili wake, wayakuna ma'ahum biraihi, awe nao kwa rai zake, wa qawlihi, na qawli zake, wa fi'lihi, na matendo yake. Ama ayakuna ma'ahum bibadanihi, ama suala la yeye kuwa nao kimwili, walakinahu yukhalifuhum fi ra'yihi, lakini yeye anawakhalif kwa rai yake, bi an yakuna lahu ra'yun akhar, kuwa mtu huyo ana rai nyingine, fahadha la yajuz, hilo halifai. Wa shaddu min dhalik, na baya zaidi kuliko hilo, idha hamala silaha ala almuslimin, ni pale atakaposhika silaha juu ya waislamu. Fa innahu idha hamala silaha, atakapokuwa amebeba silaha, faqad naqada albay'a, anahesabika kwamba ameichangua, ameitengua ile bai'a yake, wa kharaja an jama'ati almuslimin, na amejitoa katika jamaa ya Uislam. Ai, kwa maana yake sawara min alkhawarij, atakuwa ni katika makhawarij. Fayajibu qitaluhu, kwa wakati huo itakuwa ni wajibu kupambana naye, wal akhdhu ala yadihi, na kumsambaratisha juu ya mikono yake, sambaratisha juu ya mikono yake. Ama idha raa ra'ya al-khawarij, ama atakapokuwa ameonelea kwenda sawa na rai za makhawariji, wasawabahu, na akaziona kwamba ni sawa, lakinahu lam yahmili silah, lakini yeye hakubeba silaha, hadha yukaffu anhu, huyu tutajizuilia naye, walakinahu, lakini yu'tabaru min al-khawarij, muda kuwa haja ingia kupigana hatutumua, lakini tutamuhisabu huyu kwamba yeye ni miongoni mwa makhawarij. Fa innahu man faraqa al-jama'ata qida shibrin, kwani hakika yeyote atakayefariq jamaa kwa makadirio ya shibri moja, faqad khala'a ribqata al-islam, amejiondoa huyo ribqa ya Uislamu min unuqihi, kutoka katika shingo yake. Illa an yarji, isipokuwa atakaporejea. Ai ma, bimaana illa an yatuba ila Allah, atakapotubu kwa Allah. Hadha futiha majalun, hadha fathu majal liman sawalat lahu nafsuhu, na huku ni kufungua mwanya kwa wale ambao kwamba wataziendekeza nafsi zao. Au zayyana lahu du'atu ad-dalal, au akawa amepambiwa na walinganizi wa upotevu, al-khuruja 'an al-jamaa, amepambiwa na walinganizi wa upotevu kufanya khuruj, kutoka katika jamaa. Fallahu jalla, fallahu ja'ala lahu fursatan, Allah amempa fursa huyo, amemjalia fursa, ayatub, kwamba anayo fursa ya yeye kutubu, wa yarji, na arejee kwake, wa man taba, na atakayerejea kwa Allah, taba Allahu alayhi, Allah humkubalia toba juu yake. Al-khamisa, la tano, wa man da'a bid'a al-jahiliya, na yeyote ambaye atalingania mlingano wa jahiliya, na yeyote atakayelingana mlingano wa jahiliya, fa innahu min jutha jahannam, kwa hakika mtu huyo ni katika jamaa ya watu wa jahannam. Jutha ni wingi wa neno jathwa, jathwa ambayo ina maana ya aljamaa. Fa innahu min jutha jahannam, huyo atakuwa ni katika jamaa ya watu wa jahannam. Waman da'a bid'a jahiliya, da'wa aljahiliya kama atakavyosema huko Sheikh, zimegawanyika katika migawanyo, ziko aina tofauti. Miongoni mwa hayo ni mtu kujifaharisha na nasaba yake, mimi ni fulani bin fulani, sisi kwetu tuko hivi, sisi ni watu wa ilmu, sisi ni watu wa kadha, sisi watu wa karimu, akajinadi na kujitapa. Kadhalika da'wa aljahiliya ni kuomba, ni kuitana kiukabila, kuitana kiukabila, kukawa kuna vikao vya makabila fulani, makabila fulani ambayo kwamba yako hapa katika mji huu, wana vikao vyao, wanasaidiana wao kwa wao kwenye minasaba yao, kuna kuwa na vitu kama hivi. Hii yote ni katika da'wa aljahiliya. Watu wakabaguana kwamba hawa ni wanafunzi lakini wametokea mkoa fulani, wana umoja wao fulani. Yote hii ni katika da'wa aljahiliya. Alwajibu ala almuslim, kilichokuwa cha wajibu kwa Muislamu, ayatabarra min umuri aljahiliya, ajitakase kutokamana na mambo ya kijahiliya. Wala yatashabahu bi ahli aljahiliya, wala asijifananishe na watu wa jahiliya katika ada zao na tabia zao na silka na khulka na kila kitu. Lianna aljahiliya takufrun wa dalal, kwa sababu ule ujahiliya ni ukafiri na ni upotevu. Fala yatakhallaqu bi akhlaqi ahli aljahiliya, hivyo Muislamu sawasawa asijipe tabia za watu wa jahiliya. Waljahiliya, na jahiliya hiya ma kana qabla bi'thati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ni kile kipindi kilichopita kabla ya kupewa utume bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Faman hamalatuhu an-nakhwa wal'aswabiyyah, faman hamalatuhu an-nakhwa, yeyote yule ambaye atabebwa na fakhari zake wal'aswabiyyah, na ubaguzi, ala mufarakati al-jamaa, juu ya kuona kwamba ni sawa kuachana na jamaa, fahuwa khaslatu min khisal al-jahiliyah, basi yeye ana chembe miongoni mwa chembe za jahiliya. Hadhihi hiya aljahiliya. Thumma lamma bu'itha rasulullah, kisha pale alipotumwa rasmi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, zalat aljahiliyatu alamma, ile jahiliya ya jumla ikawa imeshaondoka kwa kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ile jahiliya amma haipo, imeshaondoka. Wajaa alilm, ikawa ilmu sasa imefika wakati wake, imekuja. Walquran wasunna, imekuja Qur'ani na imekuja Sunna. Fazalatil jahiliyatul amma, ule ujahiliya wa jumla ukawa umeondoka. Walillahil hamdu, na himdi zote ni za Allah. Lakin qad baqiya hunaka jahiliyat, lakin ziko jahiliya zilizobaki. Fi ba'd al ashkhas, ziko jahiliya hizo na zimebaki kwa baadhi ya watu wanazo. Au fi ba'd al buldan, au zipo jahiliya hizo katika baadhi ya miji. Au fi ba'd al qaba'il, au zipo jahiliya hizo katika baadhi ya makabila wako nazo. Fal jahiliyatu la amma zalat, ujahiliya wa jumla ulishaondoka. Bil islam, kwa ujio wa uislam. Walillahi alhamdu, na himdi zote ni za Allah. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam, na kwa mantiki ya haya ndio maana akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyopokea al-Imam Muslim katika hadithi ya Abu Malik al-Ash'ari, anasema arba'un fi ummati, mambo manne katika umma wangu, min amri aljahiliya, ni katika mambo ya jahiliya, la yatrukuna hunna, hawato yaacha hayo. Akayataja alfakhru bil ahsab, watu kujifakharisha kwa hasab zao. Hasab ni tabia walizokuwa nazo watu, kama vile ukarimu, ushujaa. Ni tabia ambayo ni muktasab, mtu anaichuma, anaifuatilia mpaka anakuwa nayo, ikawa ni tabia imemuingia, akajifakharisha kwa ahsab alizokuwa nazo. Hii ni katika jahiliya. Wata'anu bil ansab, kadhalika kutwani nasaba za watu, ukamtwani yule ukamnasibisha yule baba yake, yule kumbe si baba yake, umemtwani kwa nasab, umemtwani kwa nasab. Kumwita wewe mtoto wa mzinzi wewe, ila hali hujui nasabu yake, ni taani hiyo, kwamba mimi sioi kabila lile, kabila lile ni watu duni, hiyo ni taani katika nasab. Almuhim wa taani bil ansab. Kadhalika la tatu, wal istisqa bin nujum, kunasibisha uteremkaji wa mvua kupitia nyota, kwamba nyota ndizo ambazo zimeleta mvua, kwamba mvua hii ni ile nyota iliyokaa pale na iliyokaa pale, kama sio ile nyota mvua isingenyesha. Al istisqa bin nujum والنياحة على الميت nakuomboleza kwa mayit, nakuomboleza ima kuwe ni kwa maneno au kuomboleza kwa matendo. Kuomboleza kwa matendo, kujipiga makofi, kugaragara ukiwa unalia, kutembea peku peku kuonesha kwamba wewe umepatwa na msiba, kunyoa kipara kwamba wewe ni alama kwamba uko kwenye msiba, na mfano kulala chini ukaacha kitanda ukalala chini. Yote hii ni katika an-niyaha. Kadhalika kuchana nguo kama ilivyokuja katika hadith, jazakallahu khaira, shaqul juyub, kuchana nguo na mengineyo mengi. Mwanamke kumkatalia mumewe jimai, anamkatalia mumewe jimai kwamba kwa kisa jana tu nimemzika marehemu dada, wewe leo unataka jimai, pia hiyo ni katika an-niyaha. Tayyib, kadhalika kuna ya maneno, kuzungumza maneno ambayo kwamba yanakiuka utovu wa subira, kwamba wewe huna subira na wala hujamshukuru Allah tabarak wa taala kwa lile ambalo amelikadiria kwako wewe, ukasema ya rabbi, ya Allah, ya mola wangu, mimi nitakuwa mgeni wa nani, nimeshaumbuka mimi, ya rabbi, bora ungemua fulani ukanibakishia huyu, yule mwingine, yule kakaangu, yule mjeuri, bora ungemchukua yule mjeuri mkubwa kuliko huyu, huyu alikuwa akitusaidia, tulikuwa sisi tukipatwa na shida yeye ndio wa kwanza kufika nyumbani. Maneno haya wallahi yapo katika jamii. Hii ni katika niaha. Hii ni katika niaha. Si bora ungenichukua mimi basi kuliko kumchukua malaika huyu. Amekukosea nini Mwenyezi Mungu huyu? Na mfano maneno kama hayo ya kufru ambayo hutoka katika baadhi ya vinywa vya baadhi ya Waislamu. Faman fa'ala shay'an min hadhihi al-khisal, atakayefanya lolote katika mambo haya, faqad fa'ala shay'an min al-jahiliya, ajihesabu kwamba kwa hakika amefanya jambo katika mambo ya kijahiliya. Ai yakunu fihi jahiliya, atahesabika kwamba anayo jahiliya kwenye nafsi yake. Walama ayyara ahadu sahabati akhan lahu bi ummi, na mmoja katika masahaba alipomtia dosari, mmoja katika masahaba alipomtia dosari ndugu yake, bi ummihi, kupitia mama yake aliyemzaa, ambaye alikuwa ni mama mweusi, faqala lahu, akamwita kwa kumtia dosari na kumkejeli, yabna sauda, ewe mtoto wa cheusi, ewe mtoto wa cheusi. Qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumwambia huyu sahaba, aayyartahu bi ummihi, je, umemtia ila huyu, unamkashifu, unamtia dosari kupitia mama yake aliyemzaa, mama yake ni mweusi, akamzaa huyu akiwa ni mweusi, unamtia dosari kwa hilo? Innaka mbuun fika jahiliya, kwa hakika wewe ni mtu bado una jahiliya. Yaani anakusudia fika sifatun min sifati aljahiliya, wewe bado una sifa katika sifa za kijahiliya, bado uko nazo, ambao sifa ambazo Uislamu umeziweka chini ya nyayo, umezikanyaga, hazina nafasi. Kwa hiyo anasema Sheikh, huenda jahiliya ikapatikana kwa baadhi ya watu, baadhi ya makabila, baadhi ya miji, akawa bado mtu ana jahiliya ile iliyosambaratishwa na Uislamu. Na yako mengi haya. Kwa tumepiga mifano baadhi ya wakati, mtu anakwenda kuposa kwa ndugu yako salafi, lakini salafi huyo ana ngozi nyeupe, salafi huyo ndugu yako Allah kamjalia ana nywele wanaziita vijana nywele za tambi, wewe nywele zako ni mkutano wa nzi mweusi, kweli ni salafi, una nisfu saqi, unajali sunna, unajali, ni vizuri kijana talibu ilm, lakini anakukataa, hana sababu ya msingi, anashinda tu kukwambia bwana ya Aba Suwaid, ewe baba wake cheusi, ana Abu Bedh, mimi baba wake cheupe, damu mbili hizi hazikai pamoja, la yastawi. Yani mathala, anashinda tu kukwambia hivyo, hata kukwambia bwana huyu ameposwa na mtoto wa ami yake, ana mtoto wa halo yake, hababa wake anasema si kadha wakadha wakadha, almuhimu kwamba kuletea na hao na hao na hao, unamkosa binti wa kisalafi cheupe. Hii nayo pia ni jahilia, anayo huyu salafi. Allah tuongoze. Tayeb, tuisheni hapo inshallah taala, tukuja kuendelea kesho darasa lijalo inshallah taala.